Mungeri. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda mwafaka wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni ya leo. Tunayoianza na mtasali wenyewe. Bei kupanda kwenye bidhaa mbalimbali kwa kasi sio kuwa ya kawaida endelea kuwatia wasiwasi raia wa mkazi wa mtaa wa Buterere, wanaoeleza kuwa kwa sasa maisha yazidi kuwa magumu. Na spika wa baraza la seneti nchini Burundi yaomba mabaraza ya madiwani katika matarafa mbalimbali kuandaa miradi ya maendeleo kulingana na uwezo wao na kuhakikisha miradi hiyo kutekelezwa mpaka mwisho. Na katika ukurasa wa habari za soka, kunafanyika tangia jana nchini Burundi michuano ya kuwania kombe la dunia la tennis upande wa akina mama, mchuano inayohudhuriwa na mchezaji wa Burundi Sada na Hima ambaye amejipatia ushindi wake wa kwanza leo. Kwa hayo na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa na François Kimana. Isanganiro. Habari kamili. Mwendesha mashtaka mkuu nchini Burundi anathibitisha tayari kuanzisha uchunguzi baada ya vifaa vya ofisi ya ujenzi wa Buhana, shirika linalogalimu maji na umeme Regideso, kuibiwa na kugunduliwa ndani ya shirika linalotengeneza vyuma Iron Steel Mechi tarehe 9 mwaka huu. Katika tangazo kwa vyombo vya habari Jumanne hii, Leonard Manirakiza anatoa mfano na anathibitisha kuwa wanaotuhumiwa kuendesha vitendo hivyo waweza kuadhibiwa kulingana na katiba ya nchi katika kipengele chake cha 69. Na tukiendelea na taarifa hii, spika wa baraza la seneti nchini Burundi ayataka mabaraza ya madiwani kuandaa miradi inayoweza kutekelezwa hadi mwisho kulingana na uchumi wa matarafa yao. Anaomba pia rais wa jamhuri kuyakabidhi matarafa vifaa vya ujenzi ili kuweza kujenga hadi mwisho miundombinu ya jamii. Na hayo yote ni kwa sababu matarafa kadhaa yanakabiliwa na hali mbaya ya uchumi. Hayo yaliyatangaza Jumatatu hii jioni jijini Kitega katika hotuba yake ya kuanzisha rasmi kikao cha kawaida cha seneta mwaka Aprili. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa seneti bwana Emmanuel Sinzohagera fahamisha kwamba katika likizo la maseneta la hivi nyuma, maseneta walizuru mikoa ya Bururi, Muyinga, Makamba, Rutana, Bujumbura, Mwaru, Bubanza, Chibitoke, Rumonge na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura kwa lengo la kuungana na raia katika kazi za kwa pamoja na kushuhudia namna kazi za matarafa zaendeshwa. Ama kuhusu uendeshwaji wa kazi za matarafa, bwana Emmanuel Sinzohagera amearifu kuwa ni dhahiri kwamba matarafa kadhaa yakabiliwa na ukosefu wa kifedha kiasi kwamba hayawezi kutimiza miradi yake yote. Kwa hiyo ayataka mabaraza ya madiwani yaandae miradi anayoweza timiza kulingana na uwezo uliopo. Ameendelea kusema kuwa kutokana na ukosefu wa matarafa hadi kushindwa kukomesha miradi yake ya ujenzi wa majengo ya kijamii, amuomba rais wa nchi arudi tena kuyakabidhi matarafa vifaa vya ujenzi ili yaweze kumaliza miradi ya ujenzi wa majengo hayo ya kijamii. Aidha, fuko fonike la kutoa uwezo wa kifedha kwa matarafa alitaka lipatishie haraka haraka matarafa uwezo huo ili na yenyewe apate kutekeleza miradi yake yote katika muda uliopangwa. Hayote mwenyekiti wa seneti aliyatamka Jumatatu hii mjini Kitega katika hotuba yake ya kuanzisha rasmi kikao cha maseneti cha kawaida cha mwezi Aprili mwaka huu 2024. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Kwani kwako Gerard Nibigira. Na sheria litakaounda na kusimamia mchakato wa ulipaji wa ardhi na mali nyingine kwa familia zilizokumbwa na mauaji yaliyofanyika nchini Burundi mwaka 1972 tayari imewasilishwa mbele ya bunge la Burundi kwa ajili ya uchunguzi na kupitishwa. Hayo yalielezwa na Lea Paskazinziga Masabo, msemaji wa tume ya ukweli na maridhiano, katika mkutano kwa ajili ya viongozi ya wa vyama vya siasa nchini Burundi waliokuwa wakiomba sheria hiyo kuharakishwa kwa manufaa ya familia hizo. Na baada ya msemaji wa wizara ya mambo ya ndani kuwashtumu baadhi ya wakereketo wa chama CNL, upande wa mbunge Agathon Rwasa kutishia viongozi wakuu mbalimbali, mwanasiasa Tassiano Sibomana anasema kushangazwa na kauli hizo. Mwanasiasa huyo anaona kuwa kuna vitu huenda vikaandaliwa na havionekani kwa wazi kwa ajili ya wanachama hao wa CNL ambao bado wanapinga matokeo ya kongamano lililoandaliwa mwezi Machi mkoani Ngozi na kumpindua Agathon Rwasa kutoka uongozi wa chama hicho. Kauli hizo pia zinatupiliwa mbali na mwanasiasa Leonce Ngendakumana, spika wa bunge mstaafu, anayeona kuwa hiyo inaweza kuwa ishara mbaya ya kuwa uchaguzi ujao huenda ukagubikwa na dosari mbali mbali. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, uchafu uliokusanywa na kuendelea kupiga kambi uwanjani, uchafu pia unaonekana ndani ya uzio mbalimbali na kutoondolewa kwa muda na shirika husika. Hizo ni baadhi ya changamoto wanazoishi raia wa mitaa ya Bwiza na Nyakabiga katika manispaa ya Bujumbura. Raia pamoja na viongozi kwa ngazi ya chini wanaliomba shirika linalojishughulisha na kazi hiyo kujikwamua na kuja na kuwajibika kwa kuondoa jalala hilo haraka iwezekanalo, kama walivyomweleza mwenzetu Mireye Kanyange. Hali ya maisha kabisa sio mazuri, kwa sababu kila kitu kishapanda ya bei. Hivi na pilipili na kwa kufranga 300, kilo ya maharage franga 5000. Yalala hapa inayara ajili ya kukosa gari. Gari nayo inakosa fasi ya kwenyita bitia. Tunasikia seme kule nani fasi ilisha yara kule Buterere. Na hivyo wanakuya wanazoa, inayara wanakosa kwa batatuwekea na siyo. Za juzi barikuya hapa mubavuaze mubajirani. Wakazoa, kuzoa, ikabidi sasa gari yale. Bakose kwa batatuwekea vya kwetu. Bakataba naenda. Hivi tunabachunga sasa batarudia tenu. Mkitubebea saa, mutakua munafanya sawa. Juna chef de quartier wetu iko natusaidia na tupigania huku na huku kwa kusema tutoe yalala hapa, tusibaki na yalala, tusiugue. Ndo tunaomba mutusaidie, muendelee munatupigania. Gari yetu iko inatumika sawa, inapata kwenye Tabimwanga na sisi tupate fasi ya kuikala salama marupango, hatuna yalala. Na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Buterere katika manispaa ya jiji la Bujumbura wanatiwa wasiwasi na bei ya vyakula kuzidi kupanda kwa kasi kubwa. Waliozungumza na ripota wetu walitoa mfano wa kilo moja ya maharage yenye rangi ya njano ambayo kwa sasa hununuliwa kati ya 5000 na 6000. Waliomba serikali kufanya liwezekanalo ili kupunguza bei, kwani wakieleza raia huishi maisha mabaya siku hizi. Tuwasikilize wakihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngendakumana. Hali ya maisha kabisa sio mazuri, kwa sababu kila kitu kishapanda ya bei. Hivi na pilipili na kwa kufranga 300, kilo ya maharage franga 5000, kirundo ni franga 3200, na penyeo yale ya kuoza si hata mazuri. Kiukweli bafanye watu waobere waduteremushie mabei, bateremushie mabei, kwa sababu wachuuzaji wanasema kwamba wakirangua huko Bilimani, wakifika mbarabara wanalipaga hela nyingi sana kwa kusema bafikishe huku. Kiukweli hali si nzuri sana. Na vingine bafanya gisi tutizame kama tunaza tukapata kitoro. Wanadai kwamba wanakosa kitoro esase, binakosa gisi ya kuteremuka. Wafanye watizame gisi wanaweza wakatusaidia. Tunahangaika sana, roho za wakina mama zinahangaika mbarabara. Unaenda msoku na ikimama saa nzima, unashindwa kuemea vitu unaviona kwa sababu ya mabei. Na bei inapokuwa juu, nyinyi kama raia, tatizo zinakuwa ni tatizo gani ndani ya jamii? Bei zinapokuwa kubwa, wanajidoga, wanasema kwamba sijui serikali haibioni, sijui nini. Jogi si wanaidai wanasema. Na ni kipi serikali inaweza kufanya ili tatizo hili lipatiwe suluhisho? Kitu cha kwanza inaweza kutusaidia ni kwamba kwanza wapunguze mabei ya watu wa maobei, bateremushe kwanza bei yao. Kwa juu wachuuzaji wanasema kwamba njo mubarabara kwa kusema wafikishe huku wanalipa ni hela nyingi. Njo wangefanya wakatupunguzie. Alafu bagatizama na tatizo inasababisha kitoro kisipatikane. Kwa juu magari mengi yanaika hayako yanatumika, washoferi wengi wanalalamika kwa sababu hawako wanatumika kwa juu ya kukosa esase. Nikizungumzia maisha ya watu hapo Buterere, naona ni balaa sana kweli. Maana ukienda sokoni, vyakula vingi vimesha panda bei sana. Sijui vinatokana na nini. Watu wanaenda mashambani kila siku kulima, chakula wanavuna kabisa. Ukiangalia hapa mabondeni, mpunga imejaa kabisa. Ukiangalia milimani, maharage wanalima na wanachuma sana. Mahindi wanalima na wanachuma sana. Lakini sasa kinachodushangaza ni hivi. Ukienda sokoni, kilo moja ya maharage inauzwa 3,500, 4,000, mpunga 4,500, 4,000. Sasa hiyo bei kweli watu naona hawatufurahi sana kabisa. Na bei inapokuwa namna hiyo, nyinyi raia mnaathirika vipi kimaisha? Yani hapa kimaisha ni usumbufu sana kwa kuishi. Ina maana zamani ukiangalia miaka iliyopita, watu walikuwa wanakula vizuri na wanashiba. Kama mzazi na watoto watano, kama na watoto wanne, kama na watoto watatu. Hivi kwa hapa chakula, akienda kununua hiyo kilo moja ya wali, hivi itawaenea watoto watano? Na wakati zamani angenunua kilo moja 1,500, 1,600 hivyo, alikuwa anaweza kuleta kilo ngapi? Kilo tatu. Kwa upande wangu nikijifikiri, naweza nikasemea kwa hii hali ya nani ya mafuta hii. Hao madereva wa hizi gari kubwa zinazoleta mzigo ya chakula hapa mjini, wanaenda milimani hawana mafuta. Mafuta wanatafuta kwa jasho, na wakipakia mizigo kwa jasho inapakiliwa kwa nani? Kwa bei kubwa sana. Ninachoomba hii serikali yetu wangefanyaje? Wangeangalia huu utaratibu wa kuleta mafuta hapa nchini na wakashusha bei sana. Tukiendelea na taarifa ya habari, kimetimia saa 11 na dakika 13. Zaidi ya watoto 800 walisajiliwa katika idara ya usajili wa vizazi ndoa pamoja na vifo katika tarafa ya Kayanza kwa muda usiozidi wiki moja. Matias Imani Rumva, kiongozi wa ofisi hiyo katika mkoa wa Kayanza, na dokeza kuwa ni kati ya kampeni iliyoanzishwa na gavana wa mkoa huo baada ya waziri wa mambo ya ndani kumtaka kuwasajili watoto wote kwa ajili ya kukusanya idadi kanuni ya wazazi mkoani, wakazi mkoani Kayanza. Na wakanibona Silva, afisa mshauri katika masuala ya jamii na utamaduni mkoani humo, anasifia shughuli hiyo akieleza kuwa kutowasajili watoto katika ofisi hiyo ni sawasawa na kuwanyang'anya haki kadhaa. Mengi zaidi na Patrick Nsengiumva akiwa Kayanza. Kampeni ya kuwasajili watoto katika idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza ilifunguliwa rasmi tarehe 22 Machi mwaka huu, kama inavyoelezwa na Matias Manirumva, kiongozi wa idara hiyo mkoani humo. Anaeleza kuwa katika kipindi cha wiki iliyopita tu watoto 830 walisajiliwa, huku 226 wakiwa walizaliwa tarafani Kabarole, watoto 152 kusajiliwa tarafani Kayanza, na wengine 100 kuorodheshwa katika idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo tarafani Matongo. Matias Manilum awahamasa wazazi ambao watoto wao bado kusajiliwa katika vitabu vya idara husika kushughulikia mapema kazi hiyo kabla kipindi kilichopangiwa kazi hiyo kumalizika. Katika uongozi mkoani Kayanza wasema kuwa wanaridhishwa sana na kazi hiyo ya kuwasajili watoto wote waliokuwa hawasajiliwi. Kwa upande wake, Silvema Kanimona, mshauri wa gavana anayehusika na mambo ya kijamii, utamaduni na michezo mkoani Kayanza, kutomsajili mtoto katika idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo ni sawasawa na kuvunja baadhi ya haki zake, haswa haki ya kutibiwa na ile ya kusomeshwa. Kampeni hiyo ya kuwasajili watoto mkoani Kayanza waliokuwa hawasajiliwi katika idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo iliyoanzishwa Kayanza wiki iliyopita itatamatishwa tarehe 22 mwezi huu wa Aprili, kama inavyoelezwa na Matias Manilumva, kiongozi wa idara ya usajili wa vizazi ndoa na vifo mkoani Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Nsengiumva. Na katika ukurasa wa habari za soka ni kwamba kunafanyika tangia jana Jumatatu nchini Burundi michuano ya kuwania kombe la dunia la tenis upande wa kina mama, michuano inayohudhuriwa pia na mchezaji wa asili ya Burundi Sada Nahimana. Katika mechi yake ya kwanza leo Jumanne, Sada pamoja na mwenzake mwenye asili ya Brazil Latvia aliibuka na ushindi wa seti 2-0 dhidi ya Sheti kutoka India pamoja na Toma kutoka Brazil. Sada Nahimana anayeridhishwa na ushindi wake wa kwanza, anaomba wadau wa soka kuja kwa wingi kushuhudia mechi yake ya hapo kesho. Tumsikilize akiojiwa na mwenzetu mwana soka Etienne Manirakiza. tumekuwa tunaongea tu vizuri, tunajaribu kuenjoy mechi na kitazama mechi ya leo, kesho kuna nyingine mechi. Mtu anaweza tegemea kwamba kesho unaweza shinda ukitathmini matokeo ya leo. Siwezi nikasema eti naweza nikashinda kwa sababu sijui matokeo ya kesho. So leo tunaenda tu kujiprepare, kufanya vitu vyangu, kujiconcentrate na tutajua kesho. Kesho ni siku nyingine, so nikiamka inshallah tutaona. Waje tu waangalie match. Habari za kimataifa. Na kabla ya kufunga kikomo, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa, ambapo nchini Senegal rais wa tano apishwa Jumatano hii. Bwana Rais Bassirou Diomaye Faye ameapishwa Jumatano hii tarehe 2 Aprili mwaka 22 huko katika mji wa Diomaye Faye, na kuwa rais wa tano katika historia ya nchi hiyo. Ifahamike kuwa rais huyo anamrudia rais mstaafu Macky Sall, ambaye alikuwa kiongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka huu. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami. Mshutolee pia shukrani za dhati ni fundi mitambo alikuwa ni Francois Akimana. Ndani ya studio alikuwa ni Placide Niyomwungere, nikiwatakieni jioni njema.